van KRO NCRV. En dan het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt niet dat zij oud-Kamervoorzitter Ariep met het onderzoek naar haar een mes in de rug heeft gestoken, zoals Ariep zegt. De oud-voorzitter is woest over dat onderzoek waar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer unaniem mee heeft ingestemd. Ariep zou een onveilige werksfeer hebben gecreëerd toen zij nog voorzitter was. De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream pijpleidingen. Eerder kwam naar buiten dat er ontploffingen waren. Er wordt uitgegaan van sabotage. Het is dus niet duidelijk wie erachter zit. Meer daarover zometeen bij Sven. Veel jongeren kampen met suïcidale gedachten, ook nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. Dat blijkt uit onderzoek van het netwerk GOR. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en de 25... denkt er serieus aan om een einde aan hun leven te maken. En een agent van de Amsterdamse politie slaat alarm op sociale media over het misbruik van gehandicapte parkeerkaarten. Vorige week controleerden Amsterdamse handhavers en agenten 8 eigenaren van auto's met zo'n gehandicapte parkeerkaart. 6 van die kaarten werden in beslag genomen vanwege misbruik. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging is er nu bij Den Bosch. Op de A2 vanuit Eindhoven staat file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de weg is helemaal dicht. Omrijden kan het beste via Tilburg en Gorkum over de A58 en de A27. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat nog file na een ongeluk bij de Ketelbrug. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos, 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Wie zit er achter de sabotage van de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen? Die vraag houdt de internationale gemeenschap bezig. Nu er inmiddels 4 gaten zitten in de pijplijn en Duitse inlichtingendiensten vrezen dat 1 van de 2 waarschijnlijk onherstelbaar is beschadigd. Veel vingers wijzen in de richting van Moskou. Maar de woordvoerder van het Kremlin noemde die beschuldiging stomzinnig en absurd. Ga eens vragen bij de Amerikanen, luidde de repliek. De lekken in de leiding bevinden zich in een zone die wordt gecontroleerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten en waren de VS niet altijd al tegen die hele Nord Stream. Intussen kijken de Nooren en de rest van Europa met argusogen naar de pijplijn tussen beide gebieden. Want als daar iets mee zou gaan gebeuren, dan zitten we met z'n allen nog verder in de problemen en dan dreigt het Russische Gazprom ook nog eens met het dichtdraaien van die andere laatste gaskraan naar Europa, die via Oekraïne. Reden genoeg voor grote zorgen in Brussel, dat een Europees prijsplafond wil voor alle landen in de Unie. Nederland is daartegen. En dat werkt aan een wet waarmee de commissie direct nog verder kan ingrijpen in de markt en verschillende leveranciers in crisistijd kan dwingen de EU voorrang te geven bij het leveren van allerlei producten. En dan is er ook nog het nieuws van zojuist. De autoriteit Consumentenmarkt begint een onderzoek naar energiebedrijven die de tarieven ineens verhogen en de 30 dagen termijn niet in acht nemen. En de ACM dreigt met boetes. Tom Berendsen is lid van het Europees Parlement namens het CDA. Onder meer portefeuillehouder, energie, industrie, innovatie, digitalisering en nog een paar andere dingen meer. Meneer Berendsen, goedemorgen. Goedemorgen. Zit u nou in een zwembad? Ja, ik zit op dit moment in een kantoortje boven het zwembad. Ik ben op werkbezoek in een zwembad. Straks bij buurthuizen, bij een voetbalvereniging en de scouting. Omdat het zijn allemaal plekken waar mensen samenkomen. En ook daar doen de energieprijzen erg pijn. Het is belangrijk dat we daar aandacht aan geven. Het is niet uw eigen zwembad. Nee. Kan dat zwembad eigenlijk nog open of is het eigenlijk alleen nog maar toegankelijk voor Wim Hof, de Iceman? Nee, het is nog open. En ook op zo'n koffiemoment, zo'n koffietijd als nu zie je dat er, ja, dat er een hele club mensen op leeftijd lekker gezwommen hebben. En ook ja, hier samenkomen. En in de week van de eenzaamheid denk ik dat dat ook belangrijk is. Dat we dat soort plekken open houden. Ja, nou u verbindt alle thema's meteen met elkaar. Maar is het toch een beetje warm daar? Of is daar ook de temperatuur en de thermostaat een paar graden teruggeschroefd? Ja, hij is een paar graden teruggeschroefd. Maar ik heb net aan de dames in het bad gevraagd of dat het te koud was. En dat was tot op heden nog niet het geval. En als de dames het niet koud hebben, dan is het meestal niet koud, toch? Daar gaan we maar vanuit, ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Weet u wie het heeft gedaan? Nee. Wie denkt u? Nee, ik vind dat heel lastig om over te speculeren. Wat we natuurlijk weten is dat energie als wapen tegen ons gebruikt wordt op dit moment. Het dan aannemelijk kan zijn dat Rusland daar een rol in speelt. Dat kunnen we niet uitsluiten. Aannemelijk, vindt u? Ja. Staat voor u wel vast dat het sabotage is? Het kan ook een ongeluk zijn, maar als dat op 4 plekken tegelijk gebeurt, dan is er iets goed mis met de infrastructuur. Ik denk dat alle vingers wel wijzen richting sabotage. Klopt het wat de Russen zeggen, dat die pijplijn, althans de plek waar die 4 gaten nu in zitten, allemaal in een zone is die wordt gecontroleerd door de Amerikaanse intelligence, dus inlichtingendiensten? Nou, veel van die dingen bevinden zich in internationale wateren. Het zijn zoveel duizenden kilometers pijpleiding dat daar, denk ik, in mijn ogen ook gewoon te weinig controle en monitoring is op dit moment. Daar zien we nu ook het effect van. Ja, dan even naar de Duitse inlichtingendiensten. Die zeggen, één van de 2 pijpleidingen, namelijk de Nord Stream 1, die moeten we als opgegeven beschouwen. Namelijk niet meer te repareren. Einde oefening. Denkt u dat ook? Ik ben geen technicus. Ik heb er nog niet gezwommen om de schade op te nemen. Maar als dat zo is, dan is dat zo. Ja, u constateert het vrij nuchter. Maar dat was toch de belangrijkste gaspijplijn tussen de Russen en het Europese vasteland. En die Nord Stream 2, waar één van de 2 buizen, want die pijpleidingen bestaan uit 2 buizen. Één van de buizen is beschadigd. Die andere die doet het nog, die is nog dicht. Maar die Nord Stream 2 werd al überhaupt niet gebruikt. Nee, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is op dit moment dat we gewoon het hoofd koel houden. Dit is een heel duidelijke wake-up call. Dit soort infrastructuur is voor ons echt kritiek. We zien dat hij gesaboteerd kan worden, beschadigd kan worden, en dat als wapen tegen ons gebruikt kan worden. Ja, Nord Stream 1 lag zo'n beetje stil. Nord Stream 2 is officieel niet in gebruik genomen. Er zit wel gas in, maar die stroomde nog niet door. Mm. En dat betekent dat we daar gewoon niet op kunnen rekenen. Nee. En dat past ook wel in de agenda van Europa om ervoor te zorgen dat we minder afhankelijk worden van Russisch gas. Nou, we willen er zelfs helemaal van af. Dus u zegt, heel vervelend dat er gaten in die pijpleidingen lijken te zijn geschoten dan wel door middel van explosieven te zijn veroorzaakt. Maar goed, we willen er toch al vanaf. Wat ik bedoel met hoofd koel houden is dat we zien hoe kwetsbaar we kunnen zijn. Zeker als dit straks zou gebeuren bij de pijpleiding vanuit Noorwegen, waar op dit moment 40% van ons gas vandaan komt. Maar ook bijvoorbeeld de kabels die vanuit windparken lopen. 40% van onze energie in Nederland moet straks van windparken komen. Daar lopen kabels. Plus allerlei datakabels die we onder zee hebben liggen. Dus we zijn gewoon heel kwetsbaar. En op dit moment beschermen we die leidingen echt nog onvoldoende. Ja, maar hoe bescherm je die leidingen dan? Want Defensie gaat een onderzoek doen in Nederland, het ministerie dus. En dus ook de krijgsmacht vervolgens. Gebeurt dat trouwens met onderzeeboten? Of hoe doe je zoiets? Goeie vraag. Er zullen allerlei middelen voor zijn. Met boten, onderzeeboten, andere monitoringsmechanismen. Ik neem aan dat het op dit moment gebeurt. Wat vooral belangrijk is dat de hele Noorse pijplijn langsgelopen wordt of dat daar niet ook explosieven op zitten. Want we weten natuurlijk helemaal niet hoe lang er eventuele explosieven op een pijpleiding zaten. Dat kan ook al maanden geleden geplaatst zijn. Ja. Ik denk dat belangrijk is. En ten tweede zullen we inderdaad moeten kijken wie coördineert. Hè? Want het zijn internationale wateren. Het is onderzee. Dit is echt internationale samenwerking. Ja. Landen moeten met elkaar aan tafel om de middelen bijeen te brengen en de strategie op te stellen. Nou ja, de NAVO lijkt me, want die patrouilleren daar bij mijn weten nog steeds onder Nederlands commando in dat deel van de wereld. Zou uw oproep zijn dat de NAVO als de sodemieter al die verbindingen moet gaan checken? Maar ik denk dat de Europese Unie daar zelf ook een belangrijke rol in heeft. Hè. Als we het hebben over meer defensiesamenwerking, dan is het beschermen van dit soort kritieke infrastructuur hoort daar zeker bij. Mm. En het is ook absoluut op dit moment in ons belang. Dus ik zou niet zo snel meteen naar de NAVO willen kijken, maar ook kijken hoe nemen wij als Europa onze eigen verantwoordelijkheid, ook binnen die NAVO, om hier de middelen voor beschikbaar maar te stellen. Maar er vaart een NAVO-vloot. En bij mijn weten heeft Europa geen leger. Sommigen willen dat wel heel graag, maar het is er nog niet. Nee, absoluut waar. Maar dat betekent wel, als je zo'n vloot wil uitbreiden, als je nieuwe technologie wil toepassen, als je monitoring wil vergroten, dan zijn er allerlei middelen voor nodig. En laten we daar maar eens mee beginnen om die middelen samen te bundelen om genoeg slagkracht te krijgen. Goed, u had het over de pijplijn tussen Noorwegen en Europa. Dat is de belangrijkste op dit moment, hè, voor niet vloeibaar gas, dus gewoon normaal gas. Even los van dat LNG, maar tegelijkertijd speelt er op Europees niveau ook nog een andere discussie, namelijk over het prijsplafond. We kennen dat voor Nederland, maar dan meer voor de Nederlandse consument, die dan wordt gecompenseerd in de energierekening. In Europa speelt nu een andere discussie, ook rondom een prijsplafond, maar dat gaat dan om het inkopen van gas. Met andere woorden, een maximale prijs bij de inkoop van gas. Ik geloof dat 15 van de 27 landen daar inmiddels voor zijn. Ja. Nederland, ook Duitsland, hoewel dat wat gemengde berichten afgeeft. Maar Nederland is tegen. U ook? Ja, in de vorm zoals de landen die het op tafel leggen voorstellen, denk ik dat het absoluut geen goed idee is. Waarom? Kijk, onze belangrijkste uitdaging op dit moment is dat we voldoende gas hebben. En dat gas heeft op dit moment op de wereldmarkt heeft dat een prijs. Dat is LNG, die komt uit Verenigde Staten of uit andere landen. En op het moment dat wij die marktprijs niet betalen als Europa, dan varen die schepen met een grote boog om Europa heen en varen ze naar Azië door. Het is altijd belangrijk om onze voorraden dusdanig gevuld te hebben om het vloeibare gas te krijgen. Wat ik wel begrijp, is dat er natuurlijk een aantal landen zijn die op dit moment die hoge gasprijzen op de wereldmarkt moeten betalen. Maar misschien ook niet de ruimte hebben in begrotingen om dat te doen. Nederland is een rijk land, Duitsland is een rijk land. Dus we hebben wat meer mogelijkheden. Maar ik zou het veel verstandiger vinden om te zeggen, nou laten we die marktmacht die Europese landen hebben, laten we die nou bundelen. Laten we gezamenlijk gas inkopen. En twee, laten we kijken of dat we gezamenlijk langdurige contracten met bepaalde leveranciers kunnen afsluiten. Waarbij we zeggen, we nemen de eerste jaren gas af. En daarna waterstof. En als we met langdurige contracten kunnen we misschien ook die prijs naar beneden krijgen. Dus begin met gezamenlijk gas inkopen. En we komen niet aan met een prijsplafond. Want daarmee jaag je de prijs alleen maar verder op. Omdat Azië dan iedere keer, al is het maar 1 euro, hoger gaat bieden. Ja, absoluut. En wat nog meespeelt is dat landen individueel op dit moment naar allerlei leveranciers stappen en elkaar aan het overbieden zijn. En dat moeten we natuurlijk in Europa niet laten gebeuren. En daarom zeg ik ook, laten we kijken of we het gezamenlijk kunnen doen. Ja. Dan gaan we in ieder geval niet elkaar overbieden. Nou ja, vanuit de Europese Commissie hoor je dan wel eens de klacht, Nederland heeft de beste gasinkopers. Dat geldt ook voor de Italianen trouwens. Bij uitstek die twee landen. Alleen daar zou Nederland ook dwars liggen. Bij het inzetten van die mensen voor het grotere Europese belang. Ik sprak Mark Rutte, de minister-president, afgelopen maandag. Die keek daar echt genuanceerder tegenaan. Die zei dat hij daar niet per se tegen was. Maar vanuit Europa hoor ik dat wel. Hoe zit dat nu? Kijk, op het moment dat wij op plekken in Europa kennis hebben die nu heel belangrijk is, namelijk die gasinkoop, en Nederland heeft die kennis, dan denk ik dat je die inderdaad ook moet inzetten voor het gezamenlijk belang. Wij zijn in Europa zo aan elkaar verbonden qua infrastructuur, alhoewel dat nog ietsje beter kan, maar zeker ook qua economische markt en qua financiële huishoudingen. We moeten echt samen door die crisis en laten we alsjeblieft inzetten wat we allemaal kunnen bijdragen. Dat is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar ligt Nederland daar nou dwars of niet? Ik denk dat Nederland probeert zijn huid zo duur mogelijk te verkopen. Ik vind het wel verstandig om nu met een open houding aan tafel te zitten. En te zorgen dat we samen hier doorheen komen. Ja, maar gemeenschappelijk gas inkopen, dat dus wel, maar niet tegen een maximum tarief. Als je nu zegt als Europa, wij betalen nog maar X voor gas. Ja. Dan varen die LNG-schepen door en dan vrees ik voor onze leveringszekerheid. Nou ja, dat is nog maar de vraag, want zo goed gaat het met de economie in het Verre Oosten niet. En wat zou trouwens het belang zijn van de Chinezen om ervoor te zorgen dat hier de economie helemaal stilvalt, waardoor we ook die Chinese producten allemaal niet meer kopen? Nou, ik denk dat ieder op dit moment naar zijn eigen belang kijkt. U noemt China. Ik denk dat er geen land ter wereld is wat zo naar zijn eigen belang kijkt als China. China wil graag de dominante speler worden. En de Chinese agenda is niet onze agenda. Dus laten we alsjeblieft onze zaakjes zelf op orde proberen te krijgen. Overigens is de klimaatgezant van China vandaag op bezoek bij Frans Timmermans, de eurocommissaris die over klimaat gaat. Wat verwacht u daar dan eigenlijk van? Nou, kijk, China is een hele belangrijke partner als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Hoe zorgen we ervoor dat de uitstoot vermindert? Maar tegelijkertijd is, als je ziet hoe extreem afhankelijk wij op dit moment zijn van China voor onze economie van de toekomst. Laten we dan alsjeblieft de les leren die we nu met energie leren, met de afhankelijkheid van Rusland, dat de energie als wapen tegen ons gebruikt kan worden. En als je kijkt naar de afhankelijkheid van China, 60% van het lithium wat wij gebruiken voor onze batterijen komt uit China. 90% van de zeldzame aardmetalen die wij in allerlei toepassingen nodig hebben, komt uit China. Zonnepanelen worden in China geproduceerd. En tegenwoordig zijn er Chinese bedrijven die hier de zonneparken in Nederland in beheer hebben. 160.000 huishoudens energie leveren die op dit moment. Dus ja, we zijn te afhankelijk, we zijn te lang naïef geweest. Nou, sterker nog, bericht van gisteren. Ruim 900 Nederlandse bedrijven zijn in handen van Chinezen en vaak van de Chinese overheid. 900 bedrijven in Nederland dus. Ja, Nee, ik vind dat wij echt extreem naïef zijn als het gaat om Chinese invloed in onze maatschappij, in Nederland en in de Europese Unie. Ja. Het Chinese belang is niet ons belang. Het Chinese belang, Chinese bedrijven, de Chinese staat die die bedrijven helpt, ja, die probeert onze afhankelijkheid te vergroten van andere delen van de wereld. Ik ben absoluut voor een gezonde relatie met China. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar op dit moment is die relatie absoluut heel ongezond. En daar, we zullen echt strategischer moeten gaan nadenken. Meer naar de lange termijn ook kijken en meer gaan samenwerken in de Europese Unie. Ja, nou, en met het oog daarop heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gedaan. Namelijk in crisistijd diepgaand ingrijpen in de markt. En eisen dat bedrijven die dingen produceren waar wij behoefte aan hebben in Europa, dat wij met z'n allen voorrang krijgen boven het verre buitenland. Ja. Vindt u dat een goed idee? Ik vind het idee goed. De uitwerking moeten we naar kijken. Maar het idee is goed omdat wij op dit moment extreem afhankelijk zijn van andere delen van de wereld. En miljarden belastinggeld gaan investeren om die afhankelijkheid te verminderen. Bijvoorbeeld op het gebied van chips. Chipsproductie in Europa. Ja. Nou, en op het moment dat jij... Ja, maar op het moment dat je miljarden belastinggeld investeert in Europa voor die productie, dan vind ik dat je, als er echt grote tekorten zijn, ook een instrument op de plank hebt moeten liggen, waardoor je ervoor zorgt dat die investering zich ook uitbetaalt voor het publiek belang. Dus diep ingrijpen in de markt? Op dat moment wel, ja. Kijk, de markt staat wat mij betreft ook ten dienste van onze samenleving. En daar waar de markt onvoldoende levert, en dat zien we nu met bepaalde strategische tekorten, ja, dan zul je een instrument op de plank hebben moeten liggen wat je kunt gebruiken. Ja. Daar moet je niet lichtzinnig mee omgaan. In tijden van grote crisis vind ik het goed dat zo'n instrument er is om het belastinggeld te beschermen. Ja, maar goed, we leven nu eenmaal in tijden van grote crisis. En als je de afgelopen 20 jaar op een rij zet, dan hobbelen we van crisis naar crisis, ook in Europa. Ja. Met andere woorden, is de Europese Commissie niet heel erg bezig met een hark steeds meer macht en invloed naar zich toe te harken, waardoor de nationale lidstaten straks helemaal niks meer te vertellen hebben in Europa? Nee, zo zie ik dat niet. Ik denk overigens wel dat we altijd kritisch moeten blijven op de voorstellen die de Europese Commissie doet. Omdat we inderdaad moeten kijken waar kan het beste geregeld worden op Europees niveau of op lidstaatniveau. Maar kijk, op dit moment, we moeten gewoon de lessen leren uit de crisis. En als het gaat om afhankelijkheden, als het gaat om onze energiemarkt, ja, dat zijn dingen die kunnen we als klein landje niet alleen. En daar moeten we echt de macht en de kracht van de Europese Unie, van die samenwerking van landen, moeten we inzetten. En de Europese Commissie is gewoon een uitvoerder van de mensen die wij als lidstaten gezamenlijk hebben. Nou, die indruk heeft Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, niet gewekt de afgelopen tijd. Die liep vaak voor de muziek uit bij het beloven van een lidmaatschap, of in ieder geval een eerste stap tot toetreding als lid van de Europese Unie van Oekraïne. Daar was in de raad van regeringsleiders nog niet op dat niveau en op dat detail over gesproken. Bij haar State of the Union zei ze ook van alles en nog wat over het ophalen zelfs van energiebelasting in Europa en dat weer teruggeven aan de burger. Bij mijn weten heeft Brussel geen belastingambtenaren. Ook helemaal niet de infrastructuur om dat te doen. Met andere woorden, u kunt wel zeggen, zij volgen wat er lidstaten vinden, maar ze loopt voor de muziek uit. Ja, en daar spreken wij haar achter de schermen en soms ook voor de schermen ook zeker op aan. Wat zegt u dan tegen haar? Want zij is van uw politieke kleur. Nou ja, dat ze inderdaad op een aantal gebieden dingen zegt waarvan wij het gewoon niet mee eens zijn. Hè. Belasting is een nationale zaak bijvoorbeeld. Ja. Kijk, uiteindelijk beoordeel ik vooral de voorstellen die uit de Europese Commissie komen op papier. Hè. Ja. De speeches zijn af en toe ook voor de bühne. Dat is ook misschien een beetje haar rol. Hoe bedoelt u? Is zij een soort van ceremonieel iemand en niet iemand met macht? Nou, ze is in ieder geval een van de gezichten van de Europese Unie. Ja, maar snap goed, ze is de president van de Commissie. Ja, nee, maar dan snap ik dat zij zichzelf ook wil laten zien. En ook een bepaalde discussie wil beïnvloeden en wil sturen. Maar ja, ik ben Europarlementariër. Ik beoordeel de voorstellen die op papier naar ons toe komen. Ja. En daar zie ik op dit moment prima voorstellen komen. Dus als zij voor de muziek uitloopt, moet je haar vooral zien als een ceremoniële keizerin? Ja. Ja, wat mij betreft wel. Ja. Toch even terug naar die pijpleidingen. Het Pentagon zegt nu, wij zijn helemaal niet gevraagd om te helpen bij het onderzoek naar de dader. Is dat geen raar bericht? Weet ik niet. Ik denk dat het op dit moment belangrijk is om uit te vinden wat er gebeurd is. Wie het gedaan heeft. Kijk, volgens mij moeten we op dit moment constateren dat het gebeurd is en wat dat betekent voor de bescherming van andere kritieke infrastructuur. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat we met internationale partners kijken naar wat hier gebeurd is en wat we ervan kunnen leren, lijkt mij verstandig. Sluit u uit dat de Amerikanen erachter zitten eigenlijk? Ja, we kunnen daarover speculeren. Natuurlijk kan ik niets uitsluiten. Ik was er niet op het moment dat het gebeurde. Wij moeten het doen met de informatie die beschikbaar is. Ja. Maar dan even kijken waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden. Namelijk over die internetkabels, elektriciteitskabels. Al die infrastructuur die op de bodem van de Noordzee ligt. In ons geval en soms nog verder gaat dan die Noordzee. Namelijk helemaal naar de overkant van de Atlantische Oceaan bijvoorbeeld. Richting de Verenigde Staten. Hoe bescherm je dat in hemelsnaam, meneer Berendsen? Nou, het begint met een strategie om het überhaupt te beschermen. Want wat we op dit moment zien, dat op land alles beschermd wordt. Daar is een strategie voor. Daar is samenwerking voor. Maar zodra die kabels onder water gaan, is die er niet meer. Mijn collega Dirk Boswijk in de Tweede Kamer heeft ook al een motie die ook aangenomen is ingediend van Nederland. Pas op je zaak. Zorg dat daar een strategie voor komt. Dus ik denk dat het daarmee begint. Beseffen dat we gevaar lopen. Dat dat een zwak punt is van ons. Ja, maar u kunt met z'n allen een middag in een kamer gaan zitten met een PowerPoint en een flip-over erbij en een strategie ontwikkelen. Uiteindelijk moet je het gaan doen. Ja. En de vraag is, het zijn kilometers en kilometers en kilometers lange leidingen, kabels en verbindingen. Hoe bescherm je die? Hoe doe je dat? Ja, ik herhaal toch, je zult eerst met de mensen aan tafel moeten gaan zitten die dat moeten gaan doen. En vervolgens zul je moeten kijken, dit is een wens, we moeten dit gaan beschermen. Is absoluut belangrijk. Maar kun je het beschermen? Dat je kunt veel meer doen dan we nu doen. Maar wat dan? We kunnen meer patrouilleren, betere monitoringssystemen gebruiken, sensoren in pijpleidingen en kabels stoppen, zodat we meer in de gaten hebben wat er gebeurt. Beter patrouilleren op aanwezigheid van schepen die we misschien wat minder vertrouwen in onze water en boven die pijpleidingen en kabels. We hebben in het verleden al gezien dat Russische schepen wat lang boven bepaalde kabels bleven hangen. Dat soort in de lucht hebben we daar allerlei scenario's voor. Maar op water hebben we dat blijkbaar nog niet. En ja, daar zullen we stappen moeten zetten. Nou ja, satellieten zijn meestal in een baan om de aarde en niet onder het wateroppervlak. Ja, maar ik bedoel, op het moment dat de vliegtuigen in bepaalde gebieden vliegen, stijgen er meteen straaljagers op om daar naartoe te gaan. Zeker? Dat kun je op zee wellicht ook doen. Maar we kunnen veel meer dan we nu doen. Eigenlijk is uw oproep aan vanuit de Europese Unie, dus of aan de Europese Commissie en de lidstaten, intensiveer je patrouilles rondom de kritische infrastructuur, zoals dat dan heet. Intensiveer je patrouilles, zowel fysiek met boten als met allerlei andere technologie die we in kunnen zetten om die kabels in de gaten te houden. En dan zijn er ook bedrijven die kabels voor een deel leggen met de hulp van de Chinezen. Ja, daar maak ik me zorgen over. Dit zijn typisch dingen waar je echt van kunt afvragen. Moeten wij nou dit soort landen, Chinese bedrijven, toelaten in onze kerninfrastructuur? Energie is een publiek belang. Dat kun je niet op die manier aan de markt overlaten. Je zult daar gewoon kieskeuriger moeten zijn en zorgen dat we de partijen die dat doen en die in onze netwerken aanwezig zijn, dat we daar 100% op kunnen vertrouwen. En dat die ook ons belang dienen. Ja, maar zegt u daar eigenlijk met zoveel woorden, tenminste beluister ik dat tussen de zinnen door, dat kritieke infrastructuur, zoals internetverbindingen, zoals stroomverbindingen, zoals gasverbindingen, dat eigenlijk een nationale overheidsaangelegenheid zou moeten zijn en dat u dat niet meer wil overlaten aan de markt? Ik denk dat de rol van de overheid daar een stuk belangrijker wordt. Niet zozeer nationaal wel die rol spelen, maar ook Europees. En laten we vooral Europees samenwerken om ervoor te zorgen dat we onze kritieke infrastructuur gewoon met Europese bedrijven kunnen maken, kunnen bemannen en kunnen runnen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Want ik zie niet in hoe het in ons belang is dat wij daar andere partijen onderdeel van laten zijn. En als die Chinezen daar al onderdeel van zo'n bedrijf uitmaken en een in sommige gevallen meerderheidsbelang hebben? Ja, daar zul je dus kritisch naar moeten kijken. We zijn in het verleden heel naïef geweest en het enige wat we kunnen doen is er vandaag de dag gewoon mee stoppen en strategisch naar de toekomst kijken. Ja, vandaag de dag mee stoppen. Maar wilt u ze dan uitkopen? Wilt u ze eruit zetten? Moet er wetgeving komen waarin staat vanuit Europa dat er geen zaken meer mag worden gedaan met Chinese bedrijven als het gaat om kritieke infrastructuur? Nou, ik denk waar je in ieder geval bijvoorbeeld al mee kan beginnen is publieke aanbestedingen. Want veel van dit soort dingen gebeuren ook via publieke aanbestedingen. Kijk naar bijvoorbeeld de scanners die staan in de haven van Rotterdam. Die heeft de douane gekocht. Om daar maar eens niet voor het goedkoopste te gaan, wat vaak Chinese apparatuur is, maar ook strategisch te kijken naar, zijn het strategische plekken in onze samenleving, bijvoorbeeld grensbewaking, en willen we daar Chinese apparatuur hebben staan? Ja, nou goed, die vraag die stelt u, maar die stelt u eigenlijk retorisch. Antwoord is dus nee.